than we. Bejlerne, I flok til hende kommer, for at ægte pigen hun var blid. Hun var ung, hun var en yndig terne, datter af den rige kongen bor. Ingen nåede dog den klare stjerne, til i hendes hjem tog hården på. Dalens mølling hende brønden rækker, som alpens rose hun. Men hun svarede, ingen skulle jeg blive, før jeg får det løfte af hans mund, at han mig en alperose giver. Næste jeg ønsker kun, har du Junos mod til det at gøre, da du blive skal min elskede mand. Herrens hånd skal dig på bjerget føre, men farvel hvis det dig lykker sig. Kægt så klar drød han af bjerget side, nåede op, hvor alpens rose stod. Plukkede en klynge roser videre, og den kastes for Alvildas fod. Glad Alvilda nu hans stemme hørte, her er alperosen fra din ven. Herren som min fod på bjerget førte, fører mig nok ned til dig igen. Men imens hans højne frufuld skinner, gled hans fod fra stedet, hvor han stod. Og han faldt fra alpens høje tinder, ned i dalen for Alvildas fod. Døden blev for kærlighed ham givet, søn og slaven lå hans ben der. Alvilda kvæl, nu er forspildt mig livet, jeg mistede ham, den ven jeg fik så kær. Kunne jeg ham mig i livet følge, vil jeg nu i døden med ham gå. Farvel forældre her på livets bølge, farvel hos søn, stråk i lykken nu. På bjerget sten, hun faldt så ved hans side, da faderen kom, lå hun ved klippens fod. Men alt Yeah.